kalbimle diliyorum. Acı veriyor yeni baştan sevmesi. Bir gün benle bir gün ayrı geçmesi. Acı veriyor yeni baştan sevmesi. Yıllar sonra aşka küskün dönmesi. Küçük bir şans daha.